prawdopodobieństwo, że opowie ci o swoim nowym chłopaku. A w Getin Banku kredyt gotówkowy możesz dostać w ciągu jednej wizyty. A zamiast zaświadczenia o zarobkach wystarczy twój PIT. Potrzebujesz kredytu? Przyjdź do Getin Banku. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 9 kwietnia, minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Na Mazurach zaginął 16-latek chory na autyzm. Wyszedł z domu i słuch po nim zaginął. Szukają go policjanci, strażacy i leśnicy. Czterej mężczyźni z Warszawy podejrzani o oszustwa internetowe usłyszeli 220 zarzutów. W serwisie też o polskich miastach, które w najbliższych latach się wyludnią i tych, którym będzie przebywać mieszkańców. Ma 16 lat i cierpi na autyzm. Młody Niemiec poszukiwany na Mazurach. Nastolatek wyszedł wczoraj z domu przy ulicy Turystycznej w Ostródzie i do tej pory nie skontaktował się z opiekunami. Zaginionego szukają policjanci, strażacy i leśnicy. W chwili zaginięcia 16-latek był ubrany w czerwoną kurtkę, ciemnoniebieskie dżinsy i pomarańczową bluzę sportową. Miał ze sobą granatowy plecak. Chłopak ma krótkie czarne włosy i zielone oczy. Jest szczupły i bardzo wysoki. Ma około 195 cm wzrostu. Mówi wyłącznie po niemiecku. 220 zarzutów dla czterech oszustów z Warszawy. Podejrzani umieszczali w internecie ogłoszenia o sprzedaży telefonów komórkowych, gier komputerowych i klocków dla dzieci. Otrzymywali od klientów pieniądze, ale nie wysyłali zamówionego towaru. Mężczyźni wyłudzili prawie 25 tysięcy złotych. Szef grupy oszustów trafił do aresztu. Wszystkim grozi do 8 lat więzienia. Dostęp do internetu to jedno z podstawowych praw człowieka, przekonuje Rada Europy i opowiada się za powszechnym dostępem do sieci. Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady stwierdza, że władze mają obowiązek zapewnienia mieszkańcom swoich krajów skutecznego dostępu do internetu. Ze Strasburga Andrzej Gaber. Zdaniem posłów dostęp do internetu, możliwość otrzymywania i przekazywania informacji jest częścią podstawowych praw człowieka. Między innymi prawa do wypowiedzi, wolności zgromadzeń i prawa do życia prywatnego i rodzinnego. Wszelkie ewentualne ograniczenia powinny być, zdaniem posłów, regulowane przez prawo i dokładnie uzasadnione. Rezolucja wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia ułatwień w dostępie do internetu, szczególnie dla grup najmniej uprzywilejowanych. Posłowie zwrócili także uwagę na bezpieczeństwo i ochronę prywatności. Wezwali państwa członkowskie do podjęcia wspólnych działań w celu ustalenia powszechnie obowiązujących zasad zarządzania internetem. Zdaniem posłów nie należy też dopuścić, by internet stał się gigantyczną siecią inwigilacji. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Kolumbijski pisarz Gabriel Garcia Marquez wyszedł ze szpitala. Dochodzić do siebie będzie dalej w domu, poinformowała rzeczniczka placówki medycznej w Meksyku. Pisarz trafił tam ponad tydzień temu z zapaleniem płuc i infekcją układu moczowego. 87-letni autor 100 lat samotności i laureat literackiej Nagrody Nobla jest uważany za jednego z największych pisarzy hiszpańskojęzycznych od czasów Cervantesa. Polskie miasta się kurczą. Jak wynika z najnowszego raportu Lions Banku, w ciągu najbliższych 20 lat najbardziej wyludnią się Łódź, Kielce i Bydgoszcz. Z prognoz wynika też, że tylko trzy miasta będą miały coraz więcej mieszkańców. Są to Kraków, Olsztyn i Warszawa. Powodów jest sporo, ale najważniejszy to migracja z powodu pracy albo nauki, wyjaśnia jeden z autorów raportu, Bartosz Turek. To, czy rzeczywiście w danym miejscu jest praca, czy ona jest dobrze płatna, czy daje możliwości na przykład rozwijania swojej kariery, rozwijania swojego osobowego, to też ma wpływ na przykład fakt, czy w danym mieście są renomowane szkoły wyższe. To też przyciąga w pewnym sensie osoby młode. Później te osoby młode często zostają w tym mieście, aby kontynuować karierę. Od kilkunastu lat najbardziej rośnie Warszawa. Rzeczniczka Stołecznego Ratusza Agnieszka Kłąb zapewnia, że w stolicy cały czas jest miejsce dla przyjezdnych z innych regionów. Najwięcej po prawej stronie Wisły. Już za kilka miesięcy z Pragi do centrum to będzie kilka minut metrem. Po prawej stronie Wisły są tańsze mieszkania z reguły, więc większe możliwości zakupu własnego mieszkania. Mamy jeszcze tereny inwestycyjne, są inwestorzy, deweloperzy, którzy budują osiedla mieszkaniowe i cały czas mają chętnych. Coraz bardziej popularnym zjawiskiem jest osiedlanie się na przedmieściach lub w sąsiednich gminach. To zjawisko najbardziej widoczne jest w Poznaniu, Wrocławiu i Toruniu. I to wszystko w tym serwisie Trójki.

Daniel Spaleniak, jego nagranie na rozpoczęcie drugiej godziny programu alternatywnego i artysta we własnym sobie w naszym studiu. To się nazywa Magia Radia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chociaż właściwie nie wiem, utrzymywałam godzinę temu, że jest jeszcze dzień, teraz jest już wieczór pewnie, ale mamy okna skutecznie zasłonięte. Dobrze, jak się masz? Jak się czujesz? No właśnie nie za dobrze. Bo właśnie masz taką pozycję ciała, która nazywana jest w mowie ciała zamkniętą, że tak... Nie, trochę się rozchorowałem, ale myślę, że już na jutro nałykam się tych rutynoskorbinów i wszystkich innych proszków. Tak, i będzie okej. Okay. Jutro w Warszawie koncert w Hydrozagadce. Będą do zdobycia zaproszenia także u nas, więc proszę nadstawiać uszu, ale potem Poznań i Katowice, więc musisz się naprawdę wziąć za siebie. Tak, wyśpię się dzisiaj pod kołderką z herbatką, z miodem, ze wszystkim. Mam nadzieję, że będzie okej. Okay. To ciekawe, bo teraz pokazałeś się od razu podczas tego naszego pierwszego spotkania z dwóch stron, jako człowiek, który wpuszcza do swojego świata, opowiadając o kołderce i o sposobach na przeziębienie, a z drugiej strony też no, jako osoba, która ulega, jak każdy z nas, zwykłych ludzi, takim błahym rzeczom jak przeziębienie, czy też inne sprawy, które wpływają na zachowanie. Dobrze, dosyć żartów, bo spotykamy się tutaj w celu rozmawiania o płycie twojej debiutanckiej. Płycie, której wydanie, jak rozumiem, było od początku do końca twoją, no nie wiem jak to nazwać, to był twój cel, tak? Na który i robiłeś wszystko, aby to ci się udało. Co robisz teraz? Nagrywasz nas? Chciałem, tak. Dobrze, oczywiście, nagrywaj. Do swojej kroniki. Tak, tak, bo to był mój cel. Ja nawet nie, na początku, kiedy robiłem te utwory, nie myślałem, że zajdzie tak daleko, że nawet się doczekam swojego małego, ale no małego, ale dla mnie dużego winyla. Także bardzo się cieszę, bo no, nie spodziewałem się, że ta płyta jednak tak wypłynie. Nie odpuszczę ci tak łatwo opowiadania o tym, jak się robi płytę, dlatego że zdolnych ludzi naprawdę spotykamy na swojej drodze. Mówię tutaj akurat o takich osobach jak ja, które pracują przy muzyce, czy też w ogóle przy sztuce i spotykają artystów. Bardzo wielu, ale nieczęsto spotykamy ludzi, którzy potrafią doprowadzić sprawy do końca, zwłaszcza kiedy mówimy o debiucie. Czy to jest proste, czy to jest łatwe w Polsce wydać debiutancką płytę? W czasach, w których właściwie można to zrobić na własną rękę. No nie, to nie jest prosta sprawa. Znaczy to zależy głównie od ludzi, którzy siedzą już po drugiej stronie i czytają te maile od właśnie takich ludzi. Czyli jednak jest ta branża ludzi z cygarem w garniturze, tak? Tak, musi być, bo większość ludzi, wydawców, tak, którzy, albo ludzi, którzy odpisują po prostu na te maile, pisało rzeczywiście, że podoba im się ta płyta, ale no to się nie sprzeda i coś tam tak. Każdy to jednak tak jakoś uzasadniał. No ale znalazła się na szczęście wytwórnia, której jakby nie do końca pieniądze stawia na pierwszym miejscu, czyli Antena Krzyku. I no cieszę się z tego, że... Masz w swojej kronice te maile, które mówiły o tym, że to się nie sprzeda i że nie widzą szansy komercyjnej w związku z tą muzyką? Tak, mam maile nawet, że można by to nagrać jeszcze raz i wtedy pomyślimy. Więc no... To bardzo ciekawe. Zawsze się zastanawiam, co trzeba mieć w głowie, kiedy spotyka się człowiek na stanowisku z kimś, kto jest autorem i zaczyna domagać się od tego autora różnych poprawek w ramach jakiegoś kompromisu, który ma prowadzić do celu. Ale jak rozumiem, to nadal funkcjonuje. Cieszę się, że się udało. Dreamers to jest płyta, która zachwyciła już wiele osób, ale tak się zdziwiłam, że ktoś mógłby mówić o małej szansie na to, żeby ta płyta się podobała, dlatego że to jest płyta, na której jest mnóstwo utworów, jak ten, który za nami, jak te, które przed nami, które spełniają tak zwane założenia melodyjnych piosenek. W związku z tym dziwne, że ktoś mógłby tego nie dostrzec. No ale jak rozumiem, różni bywają słuchacze. Za chwilę zapytam cię o muzykę i o to, skąd się w ogóle wziąłeś, ale nie o historię twoich rodziców, tylko muzycznie, ale teraz robimy przerwę właśnie na muzykę. By the Waterfall, czy jakieś wprowadzenie do tego utworu? Jakiś komentarz? To jest chyba jedyny utwór, który nagrałem rzeczywiście pod wpływem snu. Snu? Tak, snu. A resztę nagrywałeś pod wpływem? Reszty... pod żadnym. Pod wpływem. Pod wpływem. I'm sitting here all alone. By the Waterfall na płycie Dreamers Daniela Spalaniaka, który jest naszym gościem. Powiedziałeś przed tą piosenką, że jedyna, która ci się przyśniła, przyśniła ci się jako obraz pewien, tak? Tak, tak, zgadza się. I nigdy wcześniej to się nie zdarzyło? Bo to się może zdarzyć oczywiście, więc na to być może czekasz, ale nie miałeś takich przygód wcześniej. Może miałem, ale nie były one świadome. Dobrze, to teraz powiedz, kim jesteś i skąd się wziąłeś? Skąd się wziął Daniel Spalaniak? Może zaczniemy od tego, dlaczego muzyka i w tym świecie muzycznym, jak zacząłeś się poruszać, jak zacząłeś grać na gitarze i tak dalej, i tak dalej. Mój tata nauczył mnie grać na gitarze i na innych instrumentach też po troszeczku próbował mnie tam uczyć, typu właśnie najśmieszniejsze było z akordeonem. On w ogóle od ja mam zdjęcie, jak byłem taki mały, że gitara była większa ode mnie i już tata mówi, dobrze, to złap tak, żeby tylko grać. Czyli tata gra na wszystkich instrumentach świata? No na wszystkich nie, ale... Na wielu. Na wielu, tak. I w ogóle to jest śmieszna historia, ale mój tata teraz dostał się chyba do niemieckiego Mam Talent. On jest, można powiedzieć, że jest... Jak to śmieszna historia, to jest świetna historia. Ale jeszcze nie dokończyłem. Mój tata jeździ na monocyklu, grając na gitarze, harmonijce ustnej. W ogóle ostatnio, właśnie to nie ostatnio... Przepraszam, ale jeszcze raz. Twój tata jedzie na motocyklu? Nie, na monocyklu. Bo się myślałam, jak można prowadzić motor i jednocześnie jechać. Czyli jedzie na tym czymś, protoplaście roweru, tak? Tak, i jednocześnie tak. Gra. Gra na gitarze, na harmonijce ustnej ostatnio, no właśnie na akordeonie też zaczął grać. W ogóle różne opcje. Ale jaka jest teoria łącząca ruch, że tak powiem, na monocyklu z graniem na instrumentach? To trzeba go tu zaprosić. Ja nie wiem. Przekażę mu, może będzie chciał przyjechać. No. Dobrze, czyli twój tata dostał się do programu takiego Talent Show, tak? Ale w Niemczech. Tak, i to teraz właśnie na bieżąco, jakieś niedawno. No słuchaj, to w takim razie zobowiązujecie, żebyś trzymał się z nami w kontakcie i informował na temat tego, czy twój tata idzie dalej i przede wszystkim, gdzie można to oglądać, jeżeli można oglądać. No. A na pewno można w czasach telewizji satelitarnej. Słuchaj, twój tata jest zdrowo zakręcony tak, i nauczył cię grać na instrumentach i te instrumenty były też w domu, to najważniejsze chyba. Właśnie każdy, kto przychodzi, przyjeżdża do mnie do domu. Ja mieszkam pod Kaliszem. Aktualnie no, ten dom stoi właściwie pusty. Moi rodzice mieszkają w Niemczech, a ja mieszkam w Łodzi na stałe. Dlatego każda osoba, którą zabieram tam do domu, wchodzi tam i wychodzi z otwartą buzią, bo ściany są wręcz podparte gitarami. Także mój tata w ogóle przywoził, gdzieś jeździł i po trzy gitary. W ogóle wszelkiej maści, bez strun, z jedną struną. Nieważne, jak wyglądała gitara, to chyba po prostu brał i do domu. A co na to twoja mama? O Jezu, ona była przerażona. W pewnym momencie już była przerażona, bo już było tyle tego. Trzeba było zrobić jakąś selekcję i większość z tych gitar po prostu trafiła do piwnicy, gdzie powstał drugi składzik i... Tam jest teraz taki pokój, gdzie ja może chciałbym go przerobić kiedyś na jakieś studio, bo ma zadatki, do tego jest obity drewnem i tak dalej. Fajna akustyka jest tam. Także no mama nie była zadowolona. Chociaż to nadal w ogóle trwa. W Niemczech. To gromadzenie, także, tak? Ale czy to jest też tak, twój tata występuje pod jakimś pseudonimem w tym programie? Czy... Nie, właśnie to jest świeżutka historia. Tak dopiero, jeszcze nie wiem jak to się dalej rozwija. Wiem, że tam przeszedł ten chyba pierwszy casting i przygotowuje się dalej. To przedstaw tatę, jeszcze... bo już pewnie teraz wszyscy chcieliby tak, googlować. To jest Ryszard Spaleniak, ale nie wiem, czy pod taką nazwą można go znaleźć. Ja wiem, że filmik, który ja wrzuciłem, mając tam 15 lat na YouTube'a, to jest niesamowita jazda na monocyklu, gitara plus coś tam. No, myślę, że jak ktokolwiek to wpisze, to znajdzie. No dobrze, to jest tak zwana część dotycząca początków. Rzeczywiście trudno nie grać tak na instrumentach, jeżeli one same wchodzą do ręki. No ale w jaki sposób znaleźć to, co by się chciało na nich zagrać? To już jest kwestia potem osłuchania się, czy ten pomysł też już miałeś i gdzieś tam po prostu kiełkował tak zwany talent? Nie, to było chyba... Znaczy możliwe, że to się we mnie zbierało, bo mój tata, on nie jest, właśnie jest utalentowany, ale nie jest utalentowany jakby twórczo. On znaczy w wymyślaniu takich rzeczy to jest mistrzem, ale jeżeli chodzi o muzykę, no to już jest inna sprawa. Dlatego on zawsze uczył mnie grać, ale jakieś utwory, które już były, czyli covery i tak dalej. Ja w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że większą przyjemność czerpię z jakiegoś improwizowania czy wymyślania niż z grania tych utworów i to mnie męczyło. I powoli zacząłem już sam przestałeś być instrumentalistą, a stałeś się kompozytorem, tak? Tak, tak. To... A tata zatrzymał się na tym wykonaniu. Słuchaj, za chwilę wrócimy do rozmowy, jeżeli pozwolisz, tylko zróbmy przerwę na kolejną piosenkę. Tym razem stoi nagranie Smoking Again, więc palisz czy nie palisz? Nie. Bo jesteś takim młodym człowiekiem, musisz powiedzieć, że absolutnie nie palisz. Nigdy nie paliłem. To dziwne, bo na płycie są utwory, które sugerują, że jednak mogłeś, ale jak rozumiem, to kwestia snów, wyobrażeń, popkultura pokonuje z takich obrazków, artysta, dym i te sprawy. Tak. Daniel Spaleniak w naszym studiu. Trochę chory, ale obiecał, że się wykuruje przed jutrzejszym warszawskim koncertem, a potem jeszcze Poznań i Katowice. Lub też odwrotna kolejność. Już sprawdzam. Poznań, Katowice. Dobra kolejność. 11 kwietnia Poznań, 13 kwietnia Katowice. Rozmawiamy o płycie Dreamers, chociaż początki okazały się niezwykłe, bo pojawiła się opowieść o tacie Ryszardzie. I zresztą nawet zdążyłam obejrzeć film na YouTubie. No, naprawdę robi wrażenie. I w tym świecie, w którym było bardzo dużo instrumentów, zwłaszcza gitar, o czym opowiadałeś, jesteś ty i zaczynasz te swoje utwory, kiedy już poczułeś, że chcesz być kompozytorem, a nie tylko wykonawcą, tworzyć. I debiutancka płyta to jest zbiór tego, co udało się do tej pory zrobić, czy też podszedłeś do tej płyty na zasadzie zrobię coś, na co mam ochotę specjalnego? Bo często płyty numer jeden są po prostu zbiorem tego, co się udało artyście do tej pory wymyślić, jak było w twoim przypadku. Nie. Ja wcześniej wydałem już jakby na własną rękę tam w środowisku właśnie z Kalisza ludzi wydałem dwie epki. No i to by było na tyle. Dopiero jak przyjechałem do Łodzi, czyli 2 lata temu, jak mówiłem już w poprzednim wywiadzie przed chwilą w Nadole, odciąłem grubą kreską. Musisz pamiętać, że nie słuchaliśmy tego wywiadu. Ja mam nagrany na tym. Tak. Może powiedzmy od razu naszym słuchaczom, że Nadole oznacza w radiu dla ciebie, bo tak, pod studiem tak. Trójki jest radio dla ciebie. Także odciąłem grubą kreską wszystko, co robiłem wcześniej. I właściwie zacząłem tworzyć dalej. Nie miałem jakiegoś ciśnienia. To znaczy, poprzednie dwie epki powstały na zasadzie impulsu. Pierwsza w 2 tygodnie, druga w tydzień. Po prostu nagrałem od razu na drugi dzień kolejny utwór i tak to było. Natomiast z tą płytą, no to już strasznie, dla mnie to był strasznie dużo czasu musiałem na to poświęcić. I jakby pod koniec już. Ale miałem, musiałeś czy chciałeś? Chciałem, właśnie zostało poświęcone, można tak powiedzieć, ale ja mówię trochę o tym w ten sposób, dlatego że pod koniec już tyle razy przesłuchałem te piosenki, tyle razy, że już ma już w tej chwili... Że już ich nienawidziłeś, już, tak? Tak, już miałem po prostu ich dosyć i chciałem już tylko się ich pozbyć i dlatego cieszyłem się, jak wyszła ta płyta. Z jednej strony też dlatego, że nie spodziewałem się, że nagrane w domu piosenki i mogą się spodobać szerszemu gronu odbiorców. Natomiast mamy takie zasady, że podoba nam się tylko to, co było zarejestrowane co najmniej w studiu nagraniowym albo w filharmonii na przykład. Przestrzeń ma znaczenie. Ale nagrywałeś rzeczywiście tak? Sam w domu? Tak, sam tak, wszystko? Tak. Wszystko nagrałem sam w pokoju. Właściwie głównie nagrywałem gitarę. Tam oczywiście w niektórych utworach dograł bas mój kolega Filip Figiel oraz perkusję Karol Buchneiser i razem z Józefem Buchneiserem też próbowaliśmy swoich sił w nagrywaniu perkusji do Smoking Again właśnie. Czy płytę układałeś potem precyzyjnie? Czy ona od razu, jak już powstawała, to wiedziałeś, jaki będzie miała kształt? Bo moim zdaniem, poza tym, że na tym albumie znajdujemy wiele naprawdę takich utworów, które wchodzą do głowy, nie tylko ze względu na twój głos i tekst, ale po prostu na całą aranżację, to ten album jest naprawdę dobrze ułożony. Także wpada się w niego jak w płytę. Jeżeli ktoś na przykład ma problem z tym, że woli słuchać piosenek, a nie chce słuchać płyt, to twoja płyta mogłaby go wyleczyć z tego troszeczkę, że jeszcze istnieje coś takiego, takie pojęcie jak płyta, która jest całością. Właśnie trochę mnie to dziwi, bo ja nagrywając te utwory w ogóle nie myślałem, że kiedyś je zbiorę w jedną całość. Jakby było ich bardzo dużo przez te 2 lata i to są jakby wyselekcjonowane już takie smaczki. Natomiast ona miała dużo różnych kształtów, ta płyta, i wiele razy już prawie doszło do tego, że ją tam gdzieś chciałem tylko wrzucić i nic z tym więcej nie robić. Koniec końców mój kolega, przyjaciel właściwie z We Call It The Sound, którzy notabene teraz wydają nową płytę, właśnie na własną rękę niestety, chociaż jest świetna i moim zdaniem to jest mistrz. Można byłoby przytoczyć tutaj wiele przykładów świetnych albumów, które w ostatnich latach ukazały się tak na własną rękę albo w wytwórniach zakładanych przez zespoły, ale mi się wydaje, jakby tylko czyniąc z tego krótkie zdanie, a nie pesząc ciebie i nie psując swojego wywodu, że czasami tak jest lepiej. Zgadzam się. I jakby właśnie Filip Majerowski z tego zespołu, on w pewnym momencie zadzwonił do mnie i powiedział: Daniel, słuchaj, ja ci pomogę z tym i musimy coś z tym zrobić. Ja jestem, mi się to podoba, to jest super, musimy coś z tym zrobić, ja ci z tym pomogę. I ja jakby byłem zdziwiony tym, że on w ogóle do mnie zadzwonił wtedy. Ja nie znałem też ich tak bardzo, ale wiedziałem, że grali na openerze już, że jakby wydali już dwie płyty, więc mówię, kurczę, no świetnie, jak jemu się podoba, no to super. I co ten człowiek zrobił dla mnie, to ja, on w ogóle właściwie, zawdzięczam mu tą płytę tak naprawdę. Ja budzę się rano i mam wiadomość od Filipa, 40 maili wysłanych mi, wiadomość już wręcz skomponowana, co tam ma być napisane, żeby ktoś to zauważył, i tylko wiadomość, no to Daniel, to jak możesz, to wyślij. Ja w tym momencie mówię, jeju, Filip, dziękuję ci bardzo, że to jest niesamowite. I ja tylko... Czyli napisał za ciebie maila, którego wysyłałeś potem, tak, w świat? No nie do końca, tylko taką jakby ramkę, co tam co warto zawrzeć, żeby ten, natomiast no pomógł mi niesamowicie. No bez niego na pewno, ja myślę, że w ogóle nie doszłoby do tego, żeby ta płyta wyszła, także to ja mu zawdzięczam to wszystko. To mogę ci powiedzieć, że ponieważ cały czas mam linka do właśnie nowych nagrań We Call It The Sound i ciągle zapominam te nagrania pobrać, teraz nie zapomnę i jutro pojawią się na antenie, więc w ten to sposób, może to nie jest dużo, ale mały kabyczek do Filipa wróci. Robimy przerwę kolejną na piosenkę. Znowu tutaj pojawia się wątek papierosów. Nie wiem, dlaczego tak przegrałam piosenki. Tym razem pełna paczka. Więc nie palona, prawda? Tak, nie otwarta, zamknięta. Nie, gdzieś tam leżała. Walking to the room with my mind full of thoughts. The room is dark and the floor is full of socks. I'm laying on my bed with a fire in my head. The full package of cigarettes and coffee on my bed. Sitting around. Daniel Spaleniak w naszym studiu. Rozmawiamy o płycie Dreamers. Naprawdę, nie wiem, słuchając takich utworów, jak to jest możliwe, że ktoś mówi, że w tym nie ma potencjału. Przecież to się wydaje idealnie radiowymi piosenkami, bo istnieje takie pojęcie. Wiem o tym, bo się tego nauczyłam przez kilkanaście lat i to jest coś więcej niż zwrotka, refren. Chodzi bardziej o właśnie taki nastrój, a w tym przypadku przecież no, ta taka pędząca energia w kilku nagraniach na twojej płycie jest. A czy ty słuchając ograniczasz się do jakiegoś gatunku, czy na przykład siedzisz w domu i słuchasz tylko muzyki folkowej, granej na gitarze, czy ciągnie cię w różne strony? Jeżeli tak, to jakie? Nie, słucham bardzo różnych rzeczy. Naprawdę, teraz ostatnio kupiłem sobie płytę, to będę się chwalił nią chyba wszędzie, bo to jest moja pierwsza płyta winylowa, którą sam sobie kupiłem. Jest czerwona i to jest soundtrack z filmu Jarmusza Nowego. Super. Czyli Only Lovers Left Alive. Ale jest, winyl jest czerwonego koloru? Winyl jest czerwonego koloru. Tak. Bardzo lubię. Nie spodziewałem się, kolorów płyty, tak. Świetny. I na przykład tego słuchałem, a za chwilę gdzieś tam na słuchawkach Stolen Dog Buriala, na przykład, który ja nie słucham takich rzeczy, ale ta piosenka jest po prostu mistrzowska. Jest świetna. Także zupełnie, a za chwilę sama mi do... No, różnie, naprawdę. A w jaki sposób trafia muzyka do ciebie? Jak to się dzieje? Może być tak za pośrednictwem filmu, albo jakie to są skojarzenia? Tak. Znaczy ostatnio to jest właśnie kilka pozycji filmowych, takich jak na przykład Inside Llewyn Davis. To jest dla mnie cała ścieżka dźwiękowa jest świetna. W ogóle uwielbiam ten czas i te lata, kiedy to się działo. W ogóle cała historia. Wiem, że ten film jest różnie oceniany, ale... Ja tego filmu nie widziałam i to jest niesamowite, że film Braci Coen zszedł z naszych ekranów, nie wiem, po 3 tygodniach. Jakoś... Nie zdążyłam w każdym razie tego filmu zobaczyć. No, więc jakoś, nie, bez spoilerów, proszę. Aha, nie, to właściwie nie ma co. Chodzi tylko o to, że tak jak ten film, tak samo film Jarmusza odbiera się wrażeniowo i te piosenki, które tam są, do mnie trafiają. Ja mam te soundtracki na komórce, słucham sobie ich cały czas, ale głównie też ostatnio sobie kupiłem nowy komputer i Spotify mi już działa w miarę szybko, więc słucham sobie muzyki na Spotify cały czas. Mamy do oddania w dobre ręce zaproszenia na jutrzejszy koncert w Hydrozagadce. 2 2 7 3. Te zaproszenia u Bartka Gila. Ale mamy w ogóle mega rarytas, ponieważ Antena Krzyku, wspomniana już tutaj nazwa, prowadzi w tym roku, ważnym dla anteny, coś takiego jak klub singlowy i co miesiąc ukazują się 2 single na winylu. W marcu, to był marzec, tak? To była marcowa edycja. Ukazało się na winylu twój singiel właśnie. Jakie są nagrania na stronie A i na B? Full Package of Cigarettes i My Name is Wind. Czyli nagrania, których już słuchaliśmy dzisiaj, wydane w takiej graficznej formie, która łączy wszystkie te single. I równolegle ukazał się singiel innego polskiego zespołu, albo podpowiem duetu. I właśnie pierwsza osoba, która napisze do mnie na adres agnieszka.szydlowska@polskieradio.pl i odpowie na pytanie, kto jest wykonawcą, którego muzyka jest na tym drugim singlu? Jak nazywa się ten duet, którego muzyka jest na drugim singlu, który tworzy komplet z singlem Daniela? Będzie mógł od nas ten winylowy singiel Daniela, żeby skomplikować bardziej, otrzymać. Myślę, że to jest fajna propozycja, bo sam klub singlowy jest w ogóle bardzo interesującą pozycją. Ta pewna niepewność, czy też źle to powiedziane, źle to brzmi, pewna niepewność. No ale ta niepewność tego, co przyjdzie, a potem radość z odkrywania tego, co przyszło, to na naprawdę fajna inicjatywa. Czego ci mogę życzyć? Jak wyglądają twoje koncerty? Jest tak, że to jesteś ty i gitara, czy jeszcze jakieś instrumenty wypuszczane, że tak powiem, z elektronicznych urządzeń, czy zespół? To jest zespół. To są 3 gitary aż i bas i perkusja. 3 gitary, bas i perkusja? 3 gitary, całkiem pokaźny zespół. To bardzo, bardzo interesująco brzmi. I po tej trasie, która teraz promuje ukazanie się płyty, kolejne jakieś koncerty, festiwale, coś wiadomo? Wiadomo już na pewno, że będę grał na Tatarak Festival, który jest małym festiwalem organizowanym w Ostrowie. No i coś tam jeszcze się szykuje, ale jeszcze nie mogę nic powiedzieć. No to trzymam kciuki za to, żebyśmy się mogli gdzieś spotkać na trasie latem, no i żebyś wyzdrowiał do jutra. Tak. Dziękuję. A czy masz jakieś słowo, które chciałbyś, nie wiem, w świat? Tak zwane ostatnie słowo, ale dotyczące tego naszego spotkania, a nie oczywiście ostatniego słowa w życiu. Chyba jak mam okazję, to chciałbym podziękować wszystkim, którzy słuchają mojej muzyki. Bo to jest dla mnie bardzo ważne i cieszę się, bo nigdy nie, no tak jak mówię, nie spodziewałem się, że to pójdzie tak daleko i każde jakieś dobre słowo naprawdę mnie cieszy. Ale w dzisiejszych czasach, kiedy jest internet i tak łatwo jest przynajmniej być w kontakcie pisanym z ludźmi, którym podoba się twoja muzyka, dużo łatwiej ulec pokusie przypodobywania się, czy jak to schlebiania tym, którzy nas chwalą. Masz jakąś metodę, jak sobie z tym radzić? Czy ci nie dotyka takie zagrożenie? Nie, aż tak bardzo chyba nie dotyka. Znaczy, recenzje są tej płyty przynajmniej, są pozytywne, ale bez jakiejś tam euforii. Także, no to wiadomo, tak trzeba traktować debiutanta, żeby sobie pewnie, nie pomyślał. Pewnie. Mi się w każdym razie twoja płyta bardzo podoba i szczerze mówię, że mam nadzieję na więcej i także na kolejne spotkania gdzieś po drodze. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Daniel Spaleniak był naszym gościem. Insomnia, to dotyczy ciebie? To twój problem? Nie, już nie. Daniel Spaleniak był naszym gościem. Insomnia z jego płyty Dreamers na naszej antenie. Także tytuły, bo wykonawca był przez ostatnie minuty ten sam, na stronie polskiradio.pl/trójka, a po zakończeniu naszego spotkania także na Facebooku. Dwie literki prowadzą do tego profilu na Facebooku. PS jak ja, czyli pani Szydłowska. Konkurs związany z singlem już jest zakończony, więc proszę nie pisać w tej sprawie. Adam Walczak z Poznania jako pierwszy poprawnie wskazał duet We Draw A i rzeczywiście w marcowym klubie singlowym Anteny Krzyku ukazały się single dwóch wykonawców. Daniel był jednym z nich, a drugim duet We Draw A. W prezencie dla Adama singiel, który przyniósł Daniel Spaleniak. Mam nadzieję, że poczta zaopiekuje się nim bardzo dobrze. A propos poczty, to teraz wyprawa. Wyprawa wspólnie z muzyką, która nadeszła ze Skandynawii. Todd Terje, tak nazywa się ten człowiek, swing star, część pierwsza to nagranie za nami. Za nami także spotkanie z Danielem Spaleniakiem. Rozdaliśmy zaproszenia. Singiel znalazł swojego nowego właściciela, więc to, co nam pozostaje, to zaprosić na jutrzejsze spotkanie. Po 19:00 zapraszam ja, czyli Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil. Też myślę, że zaprasza. Michał Jakubik dzisiaj realizował audycję, ale czy jutro będzie z nami? Oj, nie będzie. Będzie tak smutne jutro. No, jutro będzie smutny dzień po prostu. Jutro dzień z polską muzyką, więc od 19 do 21 utwory wyłącznie polskich wykonawców. I to mnie bardzo cieszy, bo od czasu do czasu bardzo lubię właśnie tego rodzaju remanent. Na zakończenie dzisiaj Plate, więc kończymy elektronicznie. Mówię już do usłyszenia. Jednocześnie no, mam takie wyrzuty sumienia, ale na profilu facebookowym PS można obejrzeć tatę jeżdżącego na monocyklu, grającego na gitarze, organkach ustnych, a to wszystko pod palmami. Naprawdę, powiesiłam ten film. Może jak będą protesty taty, to zdejmiemy, ale kto słuchał wywiadu z Danielem, ten wie, o co chodzi. Do usłyszenia, do jutra. Zapraszamy do reklamy. Jaką ty posiadasz moc? To wy obaj przyszliście do mnie, nie ja was szukałam. Ale i nie powstrzymałaś nas. Czy byłabym w stanie cię powstrzymać? Nie. Skaza. Premiera 10 kwietnia w Teatrze Syrena. Jacek Poniedziałek, Aleksandra Justa i Anna Terpiłowska. Bilety na teatrsyrena.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Pieśni niepokornych, polskieradio.pl. A mury runą, runą, runą i pokrzewią stary świat. Kaczmarski, Gintrowski, Łapiński. Ja nie wiem, o jaki kierunek nam chodziło i czy był jakiś kierunek, który był wspólny dla nas wszystkich, oprócz idei wolności. Krzysztoń Klej.